Fantazy. Nie, nie, dramat psychologiczny. A. To w tę niedzielę po 20:00. Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia zaczyna się sobotę, 18 dzień sierpnia, wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Dlaczego doszło do śmiertelnego wypadku w parku rozrywki koło Oświęcimia, sprawdza prokuratura. UOKiK informuje, że w takich miejscach bardzo często łamane są przepisy. Zaskakująco niski, tak mówią analitycy o wzroście wynagrodzeń w lipcu. 31 sierpnia w Detroit odbędzie się pogrzeb Arity Franklin. Śledczy sprawdzą, czy doszło do złamania prawa i czy to była przyczyna śmierci pracownika parku rozrywki. W czwartek wieczorem w zatorze koło Oświęcimia 37-letni mężczyzna został uderzony wagonikiem górskiej kolejki. Doszło do tego w momencie, kiedy poszedł po telefon, który wypadł jednemu z jadących kolejką turystów. Zleciliśmy sekcję zwłok, informuje prokurator Mariusz Słomka. Jest wszczęte śledztwo, jest prowadzone postępowanie, są wykonywane czynności zmierzające do ustalenia przyczyn, okoliczności tego zdarzenia. Musimy sprawdzić w toku tego postępowania, czy były przestrzegane procedury związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. To był pracownik, z naszych ustaleń wstępnych wynika, że był w pracy, no w związku z tym zdarzenie ma charakter wypadku przy pracy ze skutkiem śmiertelnym. Pracownik nie mógł przebywać w pobliżu kolejki, kiedy urządzenie było włączone. Również turysta nie miał prawa wsiąść do wagonika rollercoastera z telefonem. Czy w parkach rozrywki przestrzegane są przepisy? Sprawdzał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kontrolerzy byli w 27 takich miejscach i wszędzie były nieprawidłowości. Przykład podaje prezes UOKiK-u Marek Niechciał. Mówi o tym, co zapisane jest w regulaminach, a czego być nie powinno. Wejście na teren parku następuje na własną odpowiedzialność. Czy rodzic lub opiekun jest całkowicie odpowiedzialny za bezpieczeństwo dziecka? Tymczasem, zgodnie z prawem, to właściciel parku rozrywki odpowiada za szkody, które powstały w wyniku jego zaniedbania. W razie wypadku klient parku rozrywki może żądać odszkodowania. Wzrost wynagrodzeń w lipcu wydaje się zaskakująco niski, biorąc pod uwagę problemy wielu firm ze znalezieniem pracowników, oceniają analitycy banku PKO w komentarzu do piątkowych danych GUS-u. A zgodnie z nimi przeciętne wynagrodzenie brutto wzrosło w ujęciu rocznym o 7,2% i wyniosło 4825 zł i 2 grosze. Jeśli natomiast chodzi o zatrudnienie, to w sektorze przedsiębiorstw wzrosło ono rok do roku o 3,5%. Natomiast w stosunku do ubiegłego miesiąca zatrudnienie spadło. Zdaniem Moniki Fedorczuk z Konfederacji Lewiatan powodem może być sezon wakacyjny. Przedsiębiorstwa mogą jakby obniżać produkcję ze względu na sezon wakacyjny. To z reguły są takie przyczyny, jeżeli chodzi o tą porę roku. Wszystkie jakby duże projekty, te, które są związane z zatrudnieniem, to zatrudnienie jest realizowane do czerwca i sezon wakacyjny jest trochę takim martwym kadrowo sezonem. Eksperci podkreślają, że sytuacja na rynku pracy jest korzystna, stopa bezrobocia jest na rekordowo niskim poziomie. Pogrzeb Arity Franklin odbędzie się 31 sierpnia w Detroit, poinformowała rodzina piosenkarki. Ceremonia będzie miała charakter kameralny, weźmie w niej udział rodzina, najbliżsi przyjaciele oraz zaproszeni goście. Wcześniej 28 i 29 sierpnia wielbiciele królowej soulu będą mogli pożegnać ją w Muzeum Historii Afroamerykańskiej, gdzie trumna zostanie wystawiona na widok publiczny. Arita Franklin urodziła się w 1942 roku w Memphis w stanie Tennessee. Później wraz z rodziną przeniosła się do Buffalo, Nowego Jorku, a następnie do Detroit. Po rozpadzie małżeństwa jej rodziców była wychowywana przez ojca, pastora kościoła baptystów. Arita Franklin rozpoczęła karierę piosenkarki i pianistki jako nastolatka. Niedługo potem stała się znana w Stanach Zjednoczonych i na świecie. W ciągu trwającej pół wieku kariery nagrała setki utworów. Dziesiątki z nich trafiły na czołówki list przebojów. Franklin zdobyła 18 nagród Grammy. W 1987 roku została pierwszą kobietą, której przyznano miejsce w Rock and Roll Hall of Fame. Występowała podczas najważniejszych wydarzeń w historii współczesnej Ameryki, inauguracjach prezydentów, konwencjach Partii Demokratycznej czy pogrzebie Martina Luthera Kinga. Arita Franklin mówiła, że muzyka jest dla niej wszystkim. Miała niepowtarzalny głos. Byliśmy z niej dumni w Detroit. To, co Detroit dawało światu, zawsze było wysokiej jakości, tak jak głos Arity Franklin. Mówił pastor Robert Smith z kościoła baptystów z Detroit, do którego uczęszczała piosenkarka. Arita Franklin zmarła w czwartek w wieku 76 lat. Od 8 lat chorowała na raka. To był serwis Trójki. tej nocy może popadać, głównie na zachodzie kraju, na termometrach maksymalnie 18 stopni, a w ciągu dnia będzie się chmurzyć i padać w wielu regionach, możliwe też burze. Upalnie będzie na zachodzie, bo tam do 30 stopni, a w większości miejsc w kraju od 26 do 29. Trójka. Program trzeci. Polski beat. Nie pytaj, gdzie moje Hennessy. Ja, moi ludzie grozi więzieniem. Małe dzieci, duży bus, posenuj. Ty na co dzień czujesz ból, ja nie czuję nic. Na ulicach czują głód, ale nie wierzą w syn. Zarobimy parę stów, polecą miesiąc czy. Ona pyta, o czym marzy, tatuaże na jej brwi. Powiedziałem parę słów, wydałem parę liczb. Ja palę se tupa jak Shelby Thompsona. Prawdziwy hip-hop ciągle na osiedlach. Reprezentuję miasto stołeczne. To buduła na farmazony. Nie ma miejsca, bo mi klucz otworzył drogę na szczyty. Ja nie zapominam, co mnie stworzyło, animale ze spędzą skórny zywnej. Młody wilk chcą u mnie praktycznie wszystko, bo wyszedł co? Zawsze chciałem mieć młodszego brata. Mam 11, to dopiero pełna chata. Podział zajęć, w domu lista długa taka. Ostatnio prasowałem, dzisiaj po zamiatach. Kto robi pranie? Znowu spina. Się nie spieram, jak plama z wina. 12 syna, mama się martwi. Godni sukcesu, tani ubiera się szkarni. Trzeba zabrać bardzo. Jeszcze to będzie mama. Coś więcej niż zabawa. Teraz z nami cała sala gabru. Nie ma nic za darmo. Trzeba tylko darmo. Nie ma nic za darmo. To coś więcej niż zabawa. Teraz z nami cała sala gabru. Nie ma nic za darmo. Młody łajciel to nieba na Rexa. Chociaż kiedyś cała japa będzie w łezkach. Jeszcze będziecie się do mnie zwracać per pan. Jeszcze się dowiem tego, co to znaczy mieć hajs. Chcę mieć koło domu, wimę do i benza. Będą te wrócało wały mnie po rękach. Przekoczyłem się dopiero co 20. Już w kieszeni mam klucze do paru mieszkań. Przyjaciele, nikt mi nie wierzył, że sam sobie był w kościele. Moja muzyka to nie jest jedyna przelew. To nie fikcja z myśli, tego nie grają w kościele. Ej, to młode wilki. Miuchy obchodzi jakiś minolot rejczywki. Miuchy obchodzi, że tak gra to jakiś wyścig. Ta sztuka daje nieśmiertelność, że zaśnie jak Hilfi. Hej, dzień dobry, mam na imię Janek. Kocham rap i mam talent. A tak oprócz tego chcę mieć trójkę dzieci i doktorat. I zamieszkać na Sycylii i dalej nie palę zioła. Stoję tutaj, gdzie marzyłem jako dzioban. Jeszcze jestem silny jak nigdy. Flow gruchny jak coraz częściej. Blondynek z SB przejmuje teren i co? 0-2 na wielkie serce, enjoy. Trzeba zabrać bardzo. Jeszcze dumna będzie mama. To coś więcej niż zabawa. Teraz z nami cała sala gabru. Nie ma nic za darmo. Trzeba tylko darmo. Nie ma nic za darmo. To coś więcej niż zabawa. Teraz z nami cała sala gabru. Nie ma nic za darmo. W audycji Polski Beat witają pani Grażyna i pan Hirek. Dobry wieczór. Ale dzisiaj mamy całe studio gości i zaraz zanim przedstawię tych gości, muszę opowiedzieć, co będzie tematem naszego dzisiejszego spotkania. Otóż portal Popkiller zajmuje się przede wszystkim rapem. Dobrze mówię? Tak jest. Mateusz potwierdził. Za chwilę będziemy się przedstawiać wszyscy. I wydaje cykl, który zatytułowany jest Młode Wilki, czyli wchodzący na scenę raperzy, twórcy, którzy sobie rapują. I takich młodych wilków mamy dzisiaj w studiu. Zatem Mateusz, czyli szef Popkillera. Dobry wieczór. Witam, witam. I teraz Młode Wilki się przedstawią. Witam, dzień dobry. Sebastian, Y215. Witam, Silas. Dobry wieczór, witam niezwykle serdecznie. Będziemy sobie rozmawiali w ogóle trochę o polskim rapie, trochę o waszych nagraniach. Rozpoczęliśmy nagraniem Nic za darmo. Mateusz, proszę bardzo, skomentuj. No jest to jeden z dwóch głównych singli w tym roku. Co roku akcję promuje przede wszystkim numer nagrany przez wszystkich uczestników, gdzie każdy ma swoje 8 wersów. Nic za darmo to jeden z dwóch tegorocznych numerów tej formule, bo podzieliliśmy skład na dwie równe szóstki. No dobrze, to teraz będzie drugi singiel, który zatytułowany jest Piramida. Ja mikrofon, bo to typie pewniak. Ja niedługo będę je odcinać, lecąc na tych pętlach. Nie mam złota na zębach, wystarczy mi pewna kielnia. Na błędach oszczekły, więc są mocniejszy niż kiebla. Warto dobra gęba, potem wbijają te kosy w plecy. Małe psy tylko szczekają, myślą, że to wilczy apetyt. Ja jestem najedzony, choć biorę wiedzę na zeszyt. Nie muszę nic oddawać, bo liczy się tu street credit. Czułem, że muszę dziś wstać, że dziś coś może się stać. Dać mi powód było, żeby się pisać od razu. Nie chcę tkwić w imbasie czasu po was, w tym co na czasie co was. Tu kręci, to nęci, co mąci ci w głowie. To dręczy, co męczy, nie daje odpowiedzi żadne, nie. Ujmę całego gówna w jednej zwrotce. Tak, nie, co? Za każdym razem inaczej. Za każdym razem traktujmy się poważnie. Bez względu na hejty, co wróg odzyskasz na tym. Choć przyznam, przywykłem do superlatyw. Michał Tomasik. Powstałem z prochu i obracam się na pięć. Kiedy kolejny raper ustala fejsem. Jak masz się za rapera, to wiedz, że wciągnę cię nosem albo trema zjedzie. Nadzieja umiera ostatnia, więc zostanę sam. Zwiedzamy miasta, a ty nadal w planie plan. Miałem chłód po różne stany, ale teraz tylko dobre wersy na stanie mam. To proste braciero, wie co chce, nie inaczej. Forse na blacie za emocje nasze, ej. A z takim chłopcem warsztatem zawijaj proszę na chatę. Ja jestem wilkiem, nic to nie ludzkie, nie jest mi obce, bater. Nawet nie pytaj gdzie idę, nie podetniecie mi skrzydeł. Budujemy piramidę, tu będzie leżał swój lider. Nawet nie pytaj gdzie idę, nie podetniecie mi skrzydeł. Budujemy piramidę, tu będzie leżał swój lider. Nawet nie pytaj gdzie idę, nie podetniecie mi skrzydeł. Budujemy piramidę, tu będzie leżał twój lider. Nawet nie pytaj gdzie idę, nie podetniecie mi skrzydeł. Budujemy piramidę, tu będzie leżał twój lider. Ja zawsze od reszty odpięty, bo nie mogą znieść dziś, nie mogą skreślić. Bataka wilków na styl z peryferii. Celebry mięso z labeli i playlist. Liczy się węg, wiedzy pęd, zwierzy prestiż. Goni mnie fame, parzy krew, pali nerwy. Znowu jak wave TAZ, młody derwisz. Teraz już wiesz, to się ktoś głów zakręcił. Bo ta osi i zmiana warty są wojny oszczyt. Jak brat napali z nich semafory. Jak czytasz znaki, tu nowe tory, tam nowe światy. Ej, zrobię se co zechcę. Na górze róża, na dole cięcie, wycięcie. Nie miniecie, idziesz po więcej. Tęczenną dolinę, to nie patrz za siebie. Nie wiesz nikomu, kiedy mówisz, nie masz szans. Oni jeszcze nie wiedzą, ile tak naprawdę jesteś wart. Na horyzoncie pojawi się jeszcze dla ciebie bardzo wiele szans. Jeśli tylko porzucisz szybko za sobą cały ten strach. Nie chcę już w ogóle cię bać, nie chcę już w ogóle cię bać. Mam o wiele więcej sił, nie powrócą już tamte dni, kiedy ufałem im. Nie wiesz nikomu, kiedy mówisz, że nie masz szans. Oni jeszcze nie wiedzą, ile tak naprawdę jesteś wart. Młodym wilkiem jestem, żołem spełnią życie. Szczerze kuję do ciebie, mała zjeżdżam niżej. W twoich oczach się odbija wilcz obliczem. Moje plany się wstrzelają z tobą w krzyży. Kiedy głośno jęczy z tobą, mnie podniesiesz. Jesteś dla mnie jak Messi, dochodzimy w pełni. Spalam z tobą reszki przyzwoitej kwestii. Daj mi staw i bledni, popijam tabletki, wow! Masz tu kilku zdolnych typów z różnych kraju stron. Jeszcze namieszamy w branży, zapamiętaj, bo nieważne jak to kumasz, to dzieje się tutaj. Znów trzeba zasuwać, bataka zasuwać. Nawet nie pytaj gdzie idę, nie podetniecie mi skrzydeł. Budujemy piramidę, tu będzie leżał swój lider. Nawet nie pytaj gdzie idę, nie podetniecie mi skrzydeł. Budujemy piramidę, tu będzie leżał twój lider. Nawet nie pytaj gdzie idę, nie podetniecie mi skrzydeł. Budujemy piramidę, tu będzie leżał twój lider. Nawet nie pytaj gdzie idę, nie podetniecie mi skrzydeł. Budujemy piramidę, tu będzie leżał twój lider. To drugi singiel z Młodych Wilków 6. Mateusz, ty jako szef całego projektu, który nazywa się Pop Killer, powiedz mi proszę, w jakim celu tę płytę wydajecie? Dla promocji młodych raperów, by trochę im dodać wiatru w żagle w momencie, kiedy wchodzą sobie z buta na scenę. Ale oni tacy już młodzi to nie są. Tak patrzę na nich, to już wiesz, widać, że niejedno w życiu widzieli, niejedno w życiu zrobili. Ale jeszcze do ciebie mam pytanie. W jaki sposób dokonujecie selekcji? I kto to robi? Nasze grono redakcyjne w trakcie półrocznej burzy mózgów. Grono generalnie redakcyjne. Z ilu osób się składa? Z czterech. Tak, tak. Okay. Mamy początkowo grono gdzieś tam 70 raperów i tak sobie to stopniowo zawężamy aż do finalnego efektu. Czy decyduje o tym tylko i wyłącznie umiejętność, jakiś styl, osobowość, czy też na przykład miejsce zamieszkania? W pierwszych edycjach patrzyliśmy cezurą mapy, że tak powiem, limitami typu max dwie osoby z jednego miasta, że był rozkład mniej więcej równy na mapie, w

I później to się ciągnęło przez parę lat, skończyłem pierwszy stopień, miałem w planach też skończyć drugi stopień, ale jak już byłem przy końcu w czwartej klasie drugiego stopnia, to tak zadecydowałem, że jednak chcę się na tym skupić w 100% i... Czyli na rapowaniu, tak? Tak, dokładnie. Wtedy założyłem sobie studio w piwnicach, w internacie, w mojej szkole i większość czasu tam w drugiej klasie liceum i trzeciej spędziłem właśnie tam szlifując swoją muzykę. A powiedz mi proszę, na jakim instrumencie uczyłeś się grać? Na fortepianie. Na fortepianie, czyli jesteś pianistą. Tak, no, na papierze nie, ale można powiedzieć, że tak. Mhm. I to na pewno nie przeszkadza w życiu, tak? Nie, skądże. Skądże, a właśnie. I doszliśmy do tego momentu, o którym zawsze marzyłem, żeby wielu muzyków takich prawdziwych, wykształconych trafiło do rapu, również do polskiego. O czym był ten utwór? Utwór Nie pytaj. Nie pytaj mnie, jak to zrobić, ja tego nie wiem sam, tak jak mówią pierwsze wersy. No głównie o tym, co młodzi artyści początkujący, którzy biorą się teraz właśnie za rapowanie, ale nie tylko, mają w głowach, moim zdaniem. Ja, jak zaczynałem, to głównie chodziło mi tylko o muzykę. No, tak jak właśnie zaczynałem też, jeżeli chodzi o szkołę muzyczną, o granie na fortepianie, mi głównie zależało na tym. I jakby wszystko, co się działo wokół tego zjawiska, aż tak bardzo mnie nie obchodziło i myślałem, że to będzie, tak jak mówiłem, już za jakiś długi czas, za parę lat, kiedy dopiero wydam jakieś płyty, jakieś nielegale, i dlatego się tym nie zajmowałem, a większość osób na przykład teraz pisze do mnie takie wiadomości w stylu ej, wiesz, może nagramy jakiś numer, pomożesz mi się wybić, czy coś tego rodzaju. I ja się za każdym razem dziwię i zastanawiam, że no kurde, nigdy tak nie robiłem. I dziwi mnie to, że oni nie chcą robić tej muzyki, żeby to dało im tą przepustkę. Tylko szukają jakichś skrótów, tych krótszych dróg. Każdy człowiek chyba szuka skrótów, bo to jest w jego naturze. Tak, tak, tylko moim zdaniem też no, to się musi pokryć pewną pracą i pewnym doświadczeniem, żeby z takim czystym sumieniem móc powiedzieć, że to się zrobiło własnymi rękoma, tak? To daje siłę dużą. Tak. I wierz mi, że wiem, co mówię. Dobrze, to teraz kolejne nagranie, później je skomentujemy. Chciałem tylko mieć fajne, wszystko mieć własny milioner, bla bla. Nie dać wilkom się łap za winko, bebci chcę żywią mieć, bla bla. Dziś to pismo, wiesz, to mój pisto, więc wolę pić to przez bla bla. Robię hip-hop, lecz za nich disco, wiesz, młody milioner, bla bla bla. Chciałem tylko mieć wszystko, ej, chciałem tylko mieć milion, ej. Chciałem tylko nie zniknąć, dzisiaj dla mnie to bla bla. Ej, chciałem tylko mieć wszystko, ej, chciałem tylko mieć milion, ej. Chciałem tylko nie zniknąć, dzisiaj dla mnie to bla bla bla. Wszystko mi tutaj smakuje jak cash, a dla innych pleśń, wow. Byku to nie żaden garniak, to dres, fajny ten dres. Nie ucz mnie synu, co to znaczy flex, ja, ej. Nie ucz mnie synu, co to znaczy mieć. Nie znalazłem, ej, ucham ci to, dlatego nie podam go byle ci. Bo jestem zmęczony tym biegiem po pito. Dzisiaj to wcześniej się kładę na wyro. Dobre chłopaki czekają na wyrok. Ja w bezsilności o nich mogę tylko nawinąć, wiesz. Jeszcze wyjdą na wino, staram się tu nie zginąć, wiesz. Jak każdy kręcę swój pieniądz. Tam, gdzie nie da rady uśmiech, gracie zawsze da radę bilon. Cash, ludzie tak żyją, świat jest okrutny. Zaraz kolejny ci powie, że ludzie to wróg. Ikony rapu są dusz na pulpit, został spokoju mych kumpli. Chciałem tylko mieć fajne, wszystko mieć własny milioner, bla bla. Nie dać wilkom się łap za winko, bebci chcę żywią mieć, bla bla. Dziś to pismo, wiesz, to mój pisto, więc wolę pić to przez bla bla. Robię hip-hop, lecz za nich disco, wiesz, młody milioner, bla bla bla. Chciałem tylko mieć wszystko, ej. Chciałem tylko mieć milion, ej. Chciałem tylko nie zniknąć, dzisiaj dla mnie to bla bla. Ej, chciałem tylko mieć wszystko, ej. Chciałem tylko mieć milion, ej. Chciałem tylko nie zniknąć, dzisiaj dla mnie to bla bla bla. Hej, hej, znowu mi mówią, co ja tu mam robić. Z ziomami bolin, ej, z tym całym składem na zawsze jak Kobe, ej. Na zawsze jak Kobe. Robię sobie bolin, nie patrzę pod nogi. Pode mną groby, ja lecę jak bolid, ja lecę jak chory. Wiesz, dookoła mnie klony ciągle palą glony, ja w toni z jointem nie podbijaj do moich mordek, bo ktoś jeszcze ci skroi portfel. Każdy raper już robi modnie, a ja tylko nie chcę już nic. Wreszcie żyję se na spokojnie, teraz mogę na jedno wyjść. Mordo, powiedz, to ma taki styl. Młody łajcior, nowy pancio, idę w miasto pić. Mordo, powiedz, to ma taki styl. Młody łajcior, nowy pancio, dzisiaj żyje tak jak chciałem tylko mieć fajne, wszystko mieć własny milioner, bla bla. Nie dać wilkom się łap za winko, bebci chcę żywią mieć, bla bla. Dziś to pismo, wiesz, to mój pisto, więc wolę pić to przez bla bla. Robię hip-hop, lecz za nich disco, wiesz, młody milioner, bla bla bla. Chciałem tylko mieć wszystko, ej. Chciałem tylko mieć milion, ej. Chciałem tylko nie zniknąć, dzisiaj dla mnie to bla bla. Hej, chciałem tylko mieć wszystko, ej. Chciałem tylko mieć milion, ej. Chciałem tylko nie zniknąć, dzisiaj dla mnie to bla bla bla. Mm, To teraz pytanie, kto rapował o Cobim? To będę ja. To White, będę ja. 2-1-1-5. Dobrze, a powiedz mi, dlaczego z White 2-1-1-5? Z pierwszy człon to w sumie większego znaczenia nie ma. To jest po prostu zabawa z pseudonimem mojego brata starszego, bo przez moje nazwisko, czekaj, to gdzie po angielsku jest Wade, no to wychodzi, że jak się pozmieniaj, to można zrobić White z tego. I zresztą też mówili na mnie za młodu, no nie mogę tego powiedzieć, ale to jest White i N-word. White, N-word, tak. Nie? A 2-1-5 to przez to, z jakiej ekipy pochodzę, bo pochodzę z 2-1-5 gangu. Okej, o czym był ten utwór? O takiej, w sumie o czym był ten utwór. Ja to, jak piszę swoje numery, no to się nie skupiam na tym, na czym ten numer ma być. W jakiejś przewodniej tematyki tutaj nie ma. Mogę zdradzić, że jak ktoś wsłuchał się w ten numer, to na pewno można wyczuć w tym... O, się pogubiłem. Można wyczuć w tym numerze to, że to jest po prostu z takiej drogi, gdzie ja sobie, jak zaczynałem zabawę z muzyką, to sobie postawiłem swoje cele, które będę spełniał, i ten numer o tym, że te cele się powoli spełniają, ale za tymi celami idą skutki uboczne, tak jakby to powiedzieć, jakieś konsekwencje. Tak jak ja nawijam, że chciałbym mieć ten milion, to wszystko, że to wszystko, po prostu się bawić dobrze życiem, żeby nigdy, nigdy nie czuć czegoś takiego, że czegoś żałowałem, a za tym z drugiej strony idzie ta rozpoznawalność, nie wiem, setki ludzi, dla których twoje słowa są bardzo, bardzo głośne, jakby to powiedzieć, że po prostu to, co mówisz, to oni w to wierzą. I to tak, zaczynają cię traktować w pewien sposób jak idola i te konsekwencje właśnie tego, że ja... Proroka nawet. Dokładnie. Ja jestem takim... Jestem młodym chłopakiem, mam 22 lata. Ja nie mogę nikogo uczyć życia, tak jakby to powiedzieć. I się, no, po prostu czuję dużą odpowiedzialność, jak coś powiem w numerze, że to może mieć odbicie na młodzieży dzisiejszej. I mniej więcej jest o tym ten numer. No i oprócz tego o moim składzie. Gdzie zawsze po prostu wiem, skąd pochodzę i zawsze będę pamiętał, skąd pochodzę. Tak, to bardzo ładne i bardzo szlachetne. Bardzo mi się to spodobało. Przed nami kolejne nagranie, Tymek. Mieli to życie za wszelką cenę. Mieli to życie za wszelką cenę. Niby bezcenne, cenne, fuch. I oni mieli życie za wszelką cenę. Mieli to życie za wszelką cenę. Mieli to życie za wszelką cenę. Niby bezcenne. Poświęcenie daje przygnębienie. Znów to połączenie. Depresanty w glebę wgryzają ją ciszczenie. I te zbliski piękne klęczą wokół ciebie. Myślą, że zdobędą fame. Mylą się klucha jak nic. Mylą się kluchy jak nic. Śmieszne truski jak nic. Weź, lepiej ode mnie odbij. Jestem to sam, chcę tylko sam być. Szarpane nerwy, ukoi w szklance. Losy odarte, psy na pożarcie. Ze wszystkiego co godne. Obklejane by wyglądały ładnie. Podklejane by wyglądały ładnie. Chcesz to idź, zakochaj się w tym kłamstwie. Chcę tylko prawdę, kurwa, tylko prawdę. Gdzie mój martwi idole? Gdzie mój martwi idole? Gdzie mój martwi idole? Gdzie mój martwi idole? Gdzie moi martwi idole? Gdzie moi martwi idole? Gdzie moi martwi idole? Gdzie? Gdzie moi martwi idole? Gdzie moi martwi idole? Gdzie moi martwi idole? Gdzie moi martwi idole? Gdzie moi martwi idole? Gdzie moi martwi idole? Gdzie moi martwi idole? Gdzie moi martwi idole? Gdzie moi martwi idole? Gdzie moi martwi idole? Gdzie moi martwi idole? Gdzie mój martwy idole? Gdzie mój martwy idole? Gdzie mój martwy idole? Gdzie mój martwy idole? Gdzie mój martwy idole? Oni mieli życie za wszelką cenę. Mieli to życie za wszelką cenę. Mieli to życie za wszelką cenę. Niby bezcenne, cenne, fuch. I oni mieli życie za wszelką cenę. Mieli to życie za wszelką cenę. Mieli to życie za wszelką cenę. Niby bezcenne. Znów wchodzę od ściany do ściany. Znów rysuję krokami azyl. Pukasz do drzwi naszych. Chcesz się znów naćpać. Znów chcesz się napić. Lecz wyjdź i zamknij drzwi. Upadły kumpli już nie chcę. Jesteście martwi. jak mój martwi dole. Ślepym naboje, strzeliłem w głowę, dałem sobie szansę, dałem ją sobie. Daj mi odwagę, pokonam machloje, pokonam nastroje, którymi dziś gardzę. Gardło ściśnięte nostalgią, bardzo żałuję tych lat, co żyłem alternatywną prawdą. Wybacz mi matko, wybacz mi tato, jestem na baczność cichym doradcą, cichą instancją, pod moją kurtką, pod moją skórą. Ciche szeptanie to moje prawdziwe ja. Sprawdź, a gdzie oni są? Gdzie moi martwi idole? Gdzie moi martwi idole? Gdzie moi martwi idole? Gdzie moi martwi idole? Gdzie moi martwi idole? Gdzie moi martwi idole? Gdzie moi martwi idole? Gdzie moi martwi idole? Gdzie? Gdzie moi martwi idole? Gdzie moi martwi idole? Gdzie moi martwi idole? Gdzie moi martwi idole? Gdzie moi martwi idole? Gdzie moi martwi idole? Gdzie moi martwi idole? Gdzie moi martwi idole? Gdzie moi martwi idole? Gdzie moi martwi idole? Gdzie moi martwi idole? Gdzie moi martwi idole? Gdzie moi martwi idole? Gdzie moi martwi idole? Gdzie moi martwi idole? Gdzie moi martwi idole? Mateusz z Popkillera oraz raperzy Siles i White 2115 są dziś naszymi gośćmi w audycji Polski Beat. Rozmawiamy o składance Młode Wilki, czyli o obiecujących, nie wiem czy najbardziej obiecujących, ale na pewno bardzo zdolnych, obiecujących polskich raperach. Czy rap się będzie rozwijał, czy to już taki okres zejściowy, bo tak już kilka razy ogłaszano koniec polskiego rapu? Jak widać, co jest dzisiejszą modą, jak widać, że to za prędko nie skończymy z rapem. Rap jest muzyką, która się bardzo, bardzo tężnie rozwija i można to zobaczyć od lat 90. chociażby, no bo ja tam starszych nie pamiętam, ale z lat 90. jak nagrywały pierwsze składy typu Warszawski Deszcz czy Molesta, jak to dzisiaj wygląda. To jest po prostu muzyka, która czerpie z każdego pola, jakby to, z innego gatunku może coś dla siebie wziąć, czerpać po prostu i wychodzi to nam na to, że ono cały czas się zmienia. Są różne odłamy tego, jak trap, nie wiem, cloud rapy, jakieś vaporwave'y. Tego jest tak dużo, że po prostu mi się wydaje, że to jest niemożliwe, aby ta muzyka się kiedykolwiek skończyła. Ale wiesz, kiedy muzyka jest prawdziwa, kiedy bunt jest buntem, kiedy nie zjada własnego ogona. Czyli jeżeli nie stajemy się tylko i wyłącznie mainstreamem i kiedy ma się coś do powiedzenia w warstwie i tekstowej, i muzycznej. I są artyści, którzy przez całą swoją karierę potrafili to zrobić, czyli na przykład The Beatles. Oni nie istnieli długo, zaledwie 8 lat, ale nagrali kilka epokowych płyt, które dzisiaj są tymi kamieniami milowymi. Zobacz, ile Dr. Dre wydał płyt pod swoim nazwiskiem. A jaka to jest ważna postać. Ja każdego przed tym przestrzegam, żeby w pewnym momencie nie zjadać własnego ogona. Bo jak się wydaje co roku płytę, to można później może zabraknąć pomysłów. Czasami lepiej sobie odpuścić, zrobić urlop. Ale to mówię jako historyk muzyki, bez żadnej złośliwości w stosunku do kogokolwiek. Po prostu są artyści, którzy przestawali wydawać co roku płytę, czasami czeka się na ich album wiele lat, ale właśnie po to, żeby usłyszeć coś, co jest ważne i coś, o czym oni chcą opowiedzieć. Zawsze to musi być historia. Sztuka nie znosi fałszu i musicie o tym pamiętać. To prawda najważniejsza. Bo inaczej, jeżeli pojawi się w tej sztuce jakikolwiek fałsz, no to sztuka się bardzo szybko skończy. Mieliście wymówić, a tymczasem ja się trochę rozgadałem, zatem proszę bardzo, Face. Twoje wnętrze jest miększe niż skóra w rozrosie, więc nie dziw się, mała, że cię wolę od Porsche. Gdybym miał tą forsę, wydałbym na nią forsę. Nie wiem co gorsze jej skóra Chanel, odbicie moich wrogów, lustrze ludzi Michelin. Nawijam o muzyce, żeby odejść trochę. Z miłości ku niej chylę czoła, potrzebna jak ten mi jest, jak ta dziewczyna. Gdy piszę o niej wersy, to naprawdę mnie porywa. Tak bywa, godziny przy niej mijają jak chwila, a dłuższa chwila bez niej tak drastycznie mnie dobija. Ej, to mnie zabija, poważnie mocno mnie zabijasz. Dlaczego kiedy piszę o niej w głowie mam nabijny gira? Dlaczego moja muza daje siłę, bym nawijał? Dlaczego gdy wyjdę na prostą napotykam miraż? Wiesz co ja cenię w artystach? Ich muzyka nigdy nie jest oczywista. Wiesz co dla mnie jest jak blizna? Rozprzedajesz ją jakby to była gwizda. Mam na nią patent, nie zamkniesz w ramie jej skromna i prawdziwa, raczej kumacie. Wy tego grupa nigdy nie skumacie. Jedyne co potrafisz to od niej ciągle coś brać. Ej, wiesz co ja cenię w artystach? Ich muzyka nigdy nie jest oczywista. Wiesz co dla mnie jest jak blizna? Rozprzedajesz ją jakby to była gwizda. Mam na nią patent, nie zamkniesz w ramie jej skromna i prawdziwa, raczej kumacie. By tego na bruch nigdy nie skumacie. Jedyne co potrafisz to od niej ciągle coś brać. Ej, widziałem wiele, słyszałem jeszcze więcej, a moje doświadczenie nie jest lekiem na potencję. Hej, dla nas to coś więcej. Jestem tu dlatego, że wkładam w tą pracę serce i tracę siłę za te nieprzespane godziny, te noce nad tekstami i myślami tworzę rymy. Moi rywale na mnie stale patrzą, mają zwidy. Robię muzykę jak ją czuję, typie nie na niby. Szukają harataniny. Mnie nie obchodzi to kim jest, tyle co robisz really. Podaję w obieg to co tworzę, dopływ endorfiny. Związany z nią na zawsze to nie zgaśnie bilnej winy. Wiesz co ja cenię w artystach? Ich muzyka nigdy nie jest oczywista. Wiesz co dla mnie jest jak blizna? Rozprzedajesz ją jakby to była tak gwizda. Mam na nią patent, nie zamkniesz w ramie jej skromna i prawdziwa, raczej kumacie. By tego brucha nigdy nie skumacie. Jedyne co potrafisz to od niej ciągle coś brać. Ej, wiesz co ja cenię w artystach? Ich muzyka nigdy nie jest oczywista. Wiesz co dla mnie jest jak blizna? Rozprzedajesz ją jakby to była tak gwizda. Mam na nią patent, nie zamkniesz w ramie jej skromna i prawdziwa, raczej kumacie. By tego dnia brucha nigdy nie skumacie. Jedyne co potrafisz to od niej ciągle coś brać. Ej, chciałbym teraz, to był Face, tytuł utworu Muza, chciałbym teraz zdopingować naszych gości do takiego, nie wiem czy to jest dobre słowo, pojedynek, ale do bardziej do wymiany doświadczeń. Bo Siles pochodzi z Lubaczowa, czyli z Podkarpacia, to jest mój rodzinny region. Z kolei White pochodzi spod Warszawy, czyli można powiedzieć, że wielka aglomeracja, stolica Polski. Wychowaliście się w dwóch różnych rejonach. Jak postrzegacie świat? I tutaj chciałbym, żebyście jeden troszeczkę do drugiego mówił, żebyście podzielili się swoimi wrażeniami. Czy istnieje rzeczywiście ta Polska A, Polska B? Proszę bardzo, Siles. Moim zdaniem jest pora różnica. Ja to właśnie zobaczyłem, jak już się tutaj przeprowadziłem. U mnie też było trochę inaczej, bo miałem taki moment przejściowy, bo po pierwszej klasie gimnazjum stwierdziłem, że jednak zmienię miasto i poszedłem do szkoły muzycznej do Przemyśla. To głównie nie jest jakoś może daleko od Lubaczowa, bo to jest jakieś 60-70 kilometrów, ale po tym jak już mieszkałem tam w internacie 4-5 lat, to już trochę się oswoiłem na przykład z mieszkaniem samemu, jakby radzeniu sobie w życiu. I dla mnie to już nie był taki mega przeskok, ale na przykład po tym czasie, jak już teraz mieszkam od listopada w Warszawie, wracam do domu, to jest mega różnica. Ja już widzę nawet, jak ja zmieniłem swoje życie, takie codzienne, tempo swojego życia i patrzę też na inne rzeczy, a jak wracam do domu, to mam wrażenie, że mój dzień trwa tak tutaj dwa. Zupełnie po prostu czas leci wolniej. Czas leci czyli wolniej. Szybciej się żyje w Warszawie. Tak, to nawet jak się nie chce. Ja i tak mam wrażenie, że jestem jakby obok tego całego pośpiechu i to nie jest prawda, jakby wsiąka się w to. Nawet nie da się od tego uwolnić, ale myślę, że na przykład to... I są inne problemy też tam, tak, i inne zupełnie, problemy zupełnie. Tutaj. Ludzie pewnych rzeczy też po prostu nie mogą dostrzec i doświadczyć w jakichś mniejszych miejscowościach. No ich życie też polega po prostu na jakichś innych czynnościach. No głównie to jest ustatkowanie się, tak, znalezienie pracy, jakieś takie spokojne życie. W Warszawie balanga. A tutaj, no jeżeli jeszcze, tak, jest się młodym chłopakiem, tak jak ja też chcę się trochę doświadczyć, to prawda, na pewno. Dobrze, to zapraszam cię na imprezę Królowie Życia. Powiem kiedy, poza anteną. Proszę bardzo, to same pytanie do White'a. Szczerze, to ja w sumie nie widzę jakiejkolwiek różnicy między mieszkaniem pod Warszawą, mieszkaniem w Warszawie, czy nie wiem, w Krakowie, w całej Polsce, bo według, może ja po prostu się nie wczuwam w zobaczenia tych zmian, na pewno jedno, co można tak po prostu odczuć, no to szybsze tempo Warszawy. Ja to w Milanówku na przykład bardzo cenię sobie swój spokój, taki, że nie wiem, jest piątek, godzina 23, a ja nie słyszę, nie wiem, rozbijanych butelek, bicia się ludzi i innych takich nieprzyjemności. Może jestem po prostu człowiekiem spokojnym. Gdzie ty mieszkasz po prostu w Warszawie? No Milanówek, no taka. Ja też mieszkam w Warszawie. No nie, ja właściwie pod Warszawą mieszkam, bo na Ursynowie. No ja tak, ja to generalnie nie widzę tej różnicy. Jedynie co właśnie, co mogę odczuć na własnej skórze, to ten taki spokój. No i miejsce do zaparkowania. Jest, na pewno u nas w Milanówku jest więcej miejsc do zaparkowania niż w Warszawie. Generalnie, jeszcze jedna taka różnica, co można odczuć, jak tak, no niekoniecznie między Warszawą a Milanówkiem, ale nie wiem, jak Warszawa, Kraków, to że są inaczej ludzie mówią po polsku, ale inaczej. Takie zwroty typu, nie wiem, że idzie ktoś na dwór, ktoś idzie na pole i takie wplątywanie kaszubskiego jakieś tam jakie są na Pomorzu, na Pomorskim, nie? No to w sumie tyle. Ja to nie jestem po prostu człowiekiem, który się w to strasznie wczuwa. Silas tak naprawdę pochodzi z miasta, które jest jeszcze bardziej na wschód wysunięte niż moje miasto rodzinne, ale jak ja byłem młody, to się tak pięknie zaciągało. Tak? Jak przyjechałem do Warszawy, to musiałem się uczyć piosenka. Nie wolno mówić piosenka i panienka, tylko piosenka i panienka. Musiałem się tego nauczyć. Tak, proszę. Mówię właśnie, że też słyszałem takie pogłoski, że trochę jednak jest ta mowa trochę inna, ale generalnie jakoś czasem to się chyba wyrobiło. Bardziej śpiewny język. Dobrze, to cały czas jesteśmy przy Młodych Wilkach po Killera Zero. Z taką wizją witam przyszłość. Widzę de color jagodino. Trochę spoko, trochę it's to. Wolę loco, a nie rico. Leuko. Mateusz, skąd pochodzi Zero? Z Krakowa. A Fejs, który wcześniej wykonał utwór zatytułowany Muza? Z Katowic. A Tymek? Tymek z Opola, ale mieszkał wiele lat we Włoszech. Stąd ma takie językowe naleciałości jeszcze. No, widzisz. No, czyli mamy rzeczywiście całą Polskę. Chciałbym, żebyśmy jeszcze porozmawiali o jednej rzeczy, czy wasi rówieśnicy, bo jesteście na początku dopiero swoich lat dwudziestych, mają dzisiaj wspólny język. Czy uważacie, że dzisiejszy wasz rap, wasza kultura jest inna od tej, którą zaczynano, nie wiem, tam muszę sobie policzyć, kiedy pierwsza impreza się odbyła, 45 lat temu. Straszne. Jak wygląda w ogóle to wasze życie dzisiaj? Silas, no zapraszam cię do odpowiedzi pierwszego. A propos tego właśnie, pierwszej części tego pytania, to myślę, że my już generujemy po prostu swoją oddzielną grupę słuchaczy, bo na przykład jak tak zdarzy mi się z kimś porozmawiać, powiedzmy po koncercie albo w jakichś takich rozmowach, to widać to, że na przykład ludzie słuchają nas, mówię na przykład osoby z Młodych Wilków, tak, a już nie znają tych artystów, których my słuchaliśmy, typu powiedzmy, nie wiem, Eldoka, Soku, czy kogoś, kto już nie nawija. I to już tworzy się totalnie nowa generacja tych słuchaczy, no bo jest też nowa generacja artystów, no i jednak te osoby chcą słuchać o swoim życiu, o tym, co się teraz wokół nich dzieje, więc myślę, że dlatego już to bardzo znacząco widać. Ja na przykład kiedyś tego nie widziałem. A co się dzieje w ogóle wokół was? Co się dzieje wokół nas? No to życie jest... Jak wy postrzegacie świat dzisiejszy? To ciężko powiedzieć, bo ja też myślę, że jestem trochę inny niż powiedzmy rówieśnicy z mojego wieku albo około mojego wieku, bo też inne rzeczy jakby dla mnie się liczą, jak tak popatrzeć oczami takiego młodzieńca, powiedzmy, to jednak w głowie się ma szkołę, do której trzeba chodzić. Inne priorytety. Tak, obowiązki, które trzeba robić, a jakby moim zdaniem ja już stoję obok tego i sobie inaczej to układam. A widzę, że ludzie wpadli po prostu w taką jedną wielką masę, która dąży do jednego kierunku. Nikt się nie chce wybić gdzieś poza tym wszystkim. Czyli taka jakby troszkę urawniłowka, czyli wszyscy porówno, tak samo wyglądają. Tak, strasznie taka psychologia tłumu. Jak ktoś coś, to ja też spróbuję. Coś jest modne, no to też to będę robił. Też będę chodził w takich ciuchach, słuchał takie muzyki. Strasznie widać, że ludzie nie są już tacy odrębni, oryginalni. Ale uważacie, że ten świat jest fajny w tej chwili? Jest łatwy, prosty taki. Prosty. I dlatego ludzie to kochają. Kochają to. A sądzicie, że tak zawsze będzie? I moim zdaniem też przyjdzie taki moment, że to ludzi też zmęczy i będą chcieli się właśnie wyodrębnić z tego, z tej całości. White? Ja bym to porównał do, kurczę, fast foodów, jakieś takie życie, nie? Bo najprościej jest, pójść sobie, no nie wiem, do takiego McDonalda, dostać na tacy to i to, szybko, łatwo, prosto, a już trudniej jest sobie pójść do sklepu i kupić jakieś artykuły, żeby sobie samemu przyrządzić. Na pewno wiele się pozmieniało i zmieniać się będzie, no bo zmiany są według mnie nieuniknione i zawsze będzie się zmieniało, czy to na lepsze, czy to na gorsze. Dzisiejsi słuchacze, no nie chcę mówić, że wszyscy, ale znaczna część ich po prostu nie ma takiej potrzeby sprawdzania genezy całej tej naszej muzyki, którą tworzymy. No, tak jak my, jak przynajmniej na swoim przykładzie powiem, jak ja zaczynałem swoją przygodę z muzyką jako słuchacz, to było jakieś z 14 lat temu, no to mi zależało na tym, żeby znać każdego. Ja chciałem słyszeć wszystkie płyty, chciałem znać każdego artystę z zagranicy, z Polski, wszystko, po prostu chciałem sięgnąć to, żeby później jakbym z kimś rozmawiał, żeby po prostu wiedzieć, o czym rozmawiać. Natomiast dzisiaj mamy, to wygląda najbardziej na takiej zasadzie, jakby każdy z nas był taki one hit wonder, że wypuszczamy numer, nagle jest wielka publika się przed nami dzieje i oni znają mnie, znają mojego kolegę, znają innego popularnego rapera. Natomiast już nie przykuwają uwagi do tego, co się działo kiedyś. Według mnie po prostu idą na tą łatwiznę, tak jakby to powiedzieć, no bo ciężej jest, według mnie przynajmniej, ciężej jest to wszystko ogarnąć, tak jak właśnie mówię, że wspominając, że te stare czasy, po prostu wiedzieć wszystko na ten temat, całą genezę, żeby po prostu sobie to układać klocuszek po klocuszku w głowie, jest ciężej niż po prostu sobie słuchać tej muzyki tak, jak się słucha muzyki z jakiegokolwiek innego radia. Tak po prostu leci coś tam, no fajne, posłuchałem, następne leci, no fajne, fajne. Na takiej zasadzie, że... Czyli muzyka stała się pewnego rodzaju fast foodem w tej chwili. To też myślę, że jest kwestia tego, ile jej jest po prostu, że nie da się, nie ma kiedy się osłuchać z jedną płytą, bo czeka 15 kolejnych. Jakby no, też, kiedyś też, było na przykład 20 dobrych płyt w roku i można było się z nimi osłuchać, teraz potrafi być w miesiąc albo i gęściej. No. I po prostu przez to myślę, że też z tego się bierze to, że młodzi nie mają nawet kiedy za bardzo sięgać głębiej, bo nawet nie mają kiedy być na bieżąco z tym, co wychodzi, bo no to się nie da racja, po prostu. Też racja, no. Też racja. Kilkanaście tygodni temu ukazał się raport firmy Spotify, która chce wejść na giełdę i między innymi tam jest kilka szokujących informacji w tym w raporcie. Między innymi okazało się, że Spotify nie zatrudnia ani jednego merytorycznego pracownika. Czyli nie ma kogoś takiego jak ja, jestem w radiu, który jest selektorem muzycznym, przychodzi tutaj, jestem DJ-em, zapowiadam utwory, sam wybieram te utwory. Nie, tam wszystko robią komputery, algorytmy. I drugi szokujący, dla mnie przynajmniej, fakt z tego raportu, to jest taki, że 20% muzyki, która znajduje się na Spotify'u, nigdy nie była przez nikogo odsłuchana. To pokazuje, ile tej muzyki jest. Jest I jakie są nieprawdopodobne przed nami pokłady sztuki jeszcze nieodkrytej. Tak. Mateusz, kolejnego wykonawcę chciałbym się z ciebie poradzić, czy dobrze wypowiadam. Zemsone. Tak jak się pisze. Zemsone. Bardzo proszę. Zatem Zemsone i 6 sekund. Groźne miny na ulicy, snysy w równy, właśnie tak. Demony szukają ciszy od tych parunastu lat. Typy nagrywają fity, ja okrążam cały świat. W mojej głowie i co powiesz, jak nie tak jest, to nie tak, to nie żart, ej. Ja mogę sobie kraść, mogę z tobą konie kraść, bo to kupiłem polo kapka. To nie nowy Instagram, nie lubię spysku ci klapka. Nie lubię spysku ci klapka, nie, nie. Dałeś ciała, ciała, nie umiały działać. Jestem żywym dowodem na to, że trzeba zaskrywać. Biorę papier w zamian, oni mówią, ale faza. Nie chce mi się nawet płakać, nawet wsadzać. Dałeś ciała, ciała, nie umiały działać. Jestem żywym dowodem na to, że trzeba zaskrywać. Biorę papier w zamian, oni mówią, ale faza. Nie chce mi się nawet płakać, nawet płakać. Pyta czemu tyle, ale chciała pić na mój kawałek. Zapisywałem testament kiedyś w wersach, ej. Pyta czemu z tym szampanem miałem zacząć nagrywanie i obudzić się nad ranem w pięknych miejscach. I co? Zasypiałem na życia lekcjach. I co? Chciałem budzić się nad ranem w pięknych miejscach. I co? Robić kasę w pięknych miejscach, żyć ze składem w pięknych miejscach, zamienić klasę na S-klas. Kiedyś byłem już pierwszy, kiedyś nie chciałem legendy. Kiedyś szukałem królewy, kiedyś widziałem te nerwy. Kiedyś nie chciałem następnych, kiedyś nie chciałem być pewny. Kiedyś paliłem te skręty, dzisiaj mam czarne konfety. Dziś nie mam czasu na wstępy, kiedyś zbierałem na kredki, teraz na zęby. Zasypiałem na życia lekcjach. I co? Chciałem budzić się nad ranem w pięknych miejscach. I co? Robić kasę w pięknych miejscach, żyć ze składem w pięknych miejscach, zamienić klasę na S-klas. Zamienić tą klasę na S-klas, zamienić Versace na Versal, zamienić tą kasę na Benzal. Zaprosić parę tych usk na USA, miałem tu parę tych sztuk na mych rękach. Wygenerowałem sobie dług, to nie pęka. Wygenerowałem parę dług i nie pękła żadnej dwudziestka. 2-0 na tym chodniku, setki na drzewkach. Setki na setkach w tym bagażniku, aparat na zębach. Jak się uśmiechają, to robią nam zdjęcia. Lepiej zapamiętaj to, robią nam zdjęcia. Robią nam zdjęcia, czarownicy rzucają zaklęcia. Już nie widzę, dlaczego to pierwsza, a mnie druga godzina. Setki na dwudziestkach, moje harem Benz. Pyta czemu tyle, ale chciała pić na mój kawałek. Zapisywałem testament kiedyś w wersach. Pyta czemu z tym szampanem miałem zacząć nagrywanie i obudzić się nad ranem w pięknych miejscach. I co? Zasypiałem na życia lekcjach. I co? Chciałem budzić się nad ranem w pięknych miejscach. I co? Robić kasę w pięknych miejscach, żyć ze składem w pięknych miejscach, zamienić klasę na S-klas. zamienić tą klasę na S-klasę, zamienić Versace na Verso, zamienić tą kasę na benza, zaprosić parę tych osób na USA, miałem tu parę tych sztuk na mych rękach, wygenerowałem sobie długi nie pęga, wygenerowałem parę dłuń, by nie pękła żadnych dwudziestka, 2-0 na tym chodniku, setki na drzewkach, setki na setkę, w tym bagażniku aparat na zębach, jak się uśmiechają, to robią nam zdjęcia, cyk, cyk, żebyś zapamiętał liczby, żebyś zapamiętał innych, przyszłość. Przyszłość. Właśnie, jaka jest wasza przyszłość? Świetlana, mam nadzieję. Świetlana. Czyli kim chcesz być? Słynnym raperem, który po prostu gra dla 80 tysięcy ludzi na openerze, tak? Taki może być skutek tego. Najbardziej to po prostu chcę sobie spokojnie żyć, żeby nic mi nie brakowało i żeby mojej rodzinie nic nie brakowało. I to jest raper, najważniejsze. Spokojnie? To co, Kamil Piwot ci się włączył? Tak, właśnie, chyba tak, coś, co tak potrzebuje jego rękę na swoim ramieniu, tak? Żeby poklepał po plecach za to, co powiedziałem. Nie, po prostu spokojne życie nie na zasadzie, że bez imprezek, tylko że po prostu spokojne, żeby się o nic nie martwić. Nie martwić się o to, czy będę miał na rachunki, czy będę miał co włożyć do garnka. No po prostu na takiej zasadzie. To mi się marzy. A kariera rapera też fajna sprawa, no. Bardzo fajna sprawa. Proszę bardzo. Myślę, tak, że ja podzielę też zdanie White'a. Też jakieś nie mam wygórowanych, powiedzmy, myśli co do swojej przyszłości, że będę, powiedzmy, tak pływał w pieniądzach, tak, i moja kariera to będzie po prostu jeden wielki strzał. Ale to myślę, że bierze się z tego, że to też u mnie nie wyszło z przypadku, można tak powiedzieć. Chociaż, tak jak mówiłem wcześniej, też sam ten proces był taki dość krótki, gdzie to mega wypłynęło, ale mimo wszystko u mnie cały czas się liczyła muzyka, liczy się muzyka i zawsze to będzie coś, co pcha to wszystko do przodu. Mateusz, masz dosłownie 20 sekund, żeby powiedzieć o twojej przyszłości i popkillera. No, nie wiem, no ja tam sobie cisnę cały czas swoje, a co się dzieje, to się okazuje po fakcie trochę. Jakby wiele rzeczy gdzieś wypłynęło, których bym się nie spodziewał jako efekty działań i mam nadzieję, że będzie tak dalej. Chłopaki do ciebie nie mówią dobry wujku? Mateusz, szef Popkillera, był dzisiaj naszym gościem w audycji Polski Beat. Słuchaliśmy nagrań z albumu Młode Wilki, część szósta, wydawanego przez Popkiller. Byli z nami również raperzy Siles i White. Bardzo wam dziękuję za to przybycie do naszego studia. A na zakończenie coś ode mnie. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Pani Grażyna i pan Hirek, bardzo uprzejmie dziękuję również za uwagę. To była audycja Polski Beat. Dobranoc. Dobranoc. Zapraszamy do reklamy.